mugikortasun maila oso aktiboa da eta lanketa potente egin da bai udalaren teknikaren aldetikan eta baitaren mugikortasun mailan. Denok ezagutzen dugu, talai alai entzun dugu, Vitoriano Juaristi, Kosta parte hartze prozesua oen dela bi aste, berriritartzeko asfaltatze proiektu handi hori. Bueno, zenbait proiektu atera dire eta hontan pues, jabetzen gera hemen ere bai lanketa bat egin behar genuela. Oen dela jabete batzuk, teknikarien aldetikan lanketa eginda hausnartzen, zenbatzen, zenbat kotxe ditugun, ze aukerak dauden, hemendikan txerrindak ateratzeko. Portutik kanpo bizi banaiz, puntalean kirolegira joateko, kotxe eskuten banaiz, etorko naiz onarainon, minio ezin izango naiz pasa, transitoko trafik hori ezin izango da, orduan goitik ajun beharko dut. Horretzen bazarete, martxan jarri genuen Hondarribia mugitzen ari da, itzen genuen Hondarribian mugi zaitez, Hondarribian bizikletaz, kanpaina hura, orain dela 6 hilabete gutxi gora bera, benetan kotxe behar duzu, hortan ari ginen pixkatez, saiatzen herritarrok denok hausnarketa egitea. Askotan ohiturak ditugu, kotxe hartzen dut erosketa bat egiteko, minun agian, segun non bizi naizen, distantziak ez dire hain handiak. Orduan proiektu honetan, aukera egongo da onaraino etortzeko, benta aparkatzeko aukera egongo da. Beñate Txepare eta Santiago Kaleko gorrigune hori, altarrotazioko gune hori oso ondo funtzionatzen du. Kotxarekin etortzen basea, normalian aukera duzu aparkatzeko arazorik gabe. Eta hori ere, hemen jarriko dugu, hor Marinelen frentean dagon uarte horretan, hor ere eremu gorria jarriko dugu. 20 minutuko tiketa atera eta 20 minutuko doan. Eta ordu beteko epe horrekin, kotxeak mugitzeko, erosketak egiteko, edo bakoitzak behar duenerako aukera izateko, kotxez etortzeko. Gero beste aukera dugu biterik aleko aparkaleko hori. Gero dugu minatera. 5 minututan oinez etorrita aparkatzen duzu kotxea hor. Eta orduan, hortikan, transitoko trafiko hori kentzeko, aukerak eman behar ditugu, iragarriko dugu, benta dagola, biteri dagola, eta minatera dagola. Hau izango da, anteproiektu bat bezala. Gerora etorriko da portua proiektu ja zehatzago eta gian inbertsio gehiagorekin. Hemen egin duguna da egokitu. Matxinde Arzu, Almirante Alonso, Matxinde Arzu, Zuloaga eta Itxasargin dauden kotxiak, laurogeita bosta, ez egun bakarrian, egin den azterketa horretan, bertako bizilagunen kotxeak dire. Horrek esan nahi du, normalian, Zuloaga kaleak enduta, Zamalanak eta Osarratxalde horietan, pixkat mugitzen dela, baina bestela, nahiko estatikoak egoten diren kotxeak dire. Orduan, lanketa horretan, pentsakera horretan, esan dugu, hori bertako entzat, trafikoa murrizten dugu, eta guazen aukerak ematera, hemen beste bizilagunen entzat. Aipatu duzu eremu gorriak ezarriko direla beraz, dakit noiztik aurrera, baina ez dakit sentsibilizazio fase batean gauden edo nola kontrolatuko da trantsitozko auto edo horiek ez direla pasako edo. Vale, komunikazio, kampaina bat potente egongo da. Datozen egunetan, eremu batzuk egual direla eta oandikan falta dire zenbait margoketa gutxi. Eta gero, txalotu nahiko dut eta hemendik aurrera udaltzaingoaren lana. Hor egongo diru udaltzainak informatzen jendeari, triptiko, banatu ditugun triptiko horiek ere bai buzoneo bat egingo da. Hondarribian, jendea jakingo du, sare sozialetan kanpaina egingo da ere bai jendea jakiteko eta entzuteko zer datorren. Ez eta udaltzaingoaren lana, zentzuzko lana izango da. Gure asmoa da informatzea. Jendea jakitea, zergatik ekarri dugu nara, zergatik murrizten dugu nola baita transitoko trafiko hori, jendea jakiteko, bale, gurasoak, aztelenean etorko dire goizean, obiar goizean etorko dire beti bezala, aipatuko zaie, eta eskola aldetikan ere bai, gurasoi esango diete edo zen neurriak hartuko diren eta zergatik hartzen diren. Minion joango dira, poliki, eta hau pixkanaka badakigu gai potentea dela, aldaketa, ohitura aldaketa dela, baina saiatuko gara hortik joaten elkarrekin.